makin mandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi no kabeh sing tak rasa, rasane kangen sing ono neng dada. Selirah